Javier Vargas to znakomity hiszpański gitarzysta, także wokalista i kompozytor. No pewną ciekawostką jest fakt, że jego głównym stylem muzycznym jest blues rock. Przez wiele lat uczył się w Stanach Zjednoczonych i naprawdę wie, jak to należy wykonywać. Zdarza mu się skręcać w stronę muzyki popularnej, ale gdy chce nagrać dobrą płytę, zawsze sięga do bluesa. That's why I hit the back street, yeah. Just as drunk as I could be. The man I had misused, he passed and didn't look back at me. Said it was too much for me. That's why I'm walking the back street and cry. Oh, it hurt me so bad. It hurt me so bad to hear the man I miss you say goodbye. Thank you. had the gall to call him. Said you're low down as you can be. Last time I had an argument, you know you called the police on me. They ran me out of my house, woman, while you stood there and grinned. Now the police can't help you, little girl, 'cause they can't bring me here. She said that was too much for me. That's why I'm walking the back street and cry. The man I miss you say goodbye. Javier Vargas i jego amerykańsko-hiszpański zespół wystąpił dla Państwa nocną porą w stylowym, bluesowym nagraniu. Polski zespół Amarok powstał ćwierć wieku temu. Od 2003 roku jest autorskim projektem wszechstronnego muzyka Michała Wojtasa. W takiej postaci Amarok w 2017 roku wydał album Hunt. Posłuchajmy. can question the delusion when so many minds agree. Watch the rough beast as it slouches, dragging banners of the free. They think they're free. When the jester of this kingdom, leading you to misery. Just follow me. Wait and see. Guide me on. Polska grupa Amarok w dwóch fragmentach albumu Hunt z 2017 roku. Potem była jeszcze płyta z muzyką baletową i kolejny album studyjny Hero. Kolejny rozdział w historii grupy, dowodzonej muzycznie przez Michała Wojtasa, rozpocznie się 5 kwietnia, gdy poznamy najnowszą płytę Hope. Posłuchajmy z niej takiej nocnej kompozycji, oto Insomnia. I'm scared of myself. whispers and in prayers. I hope to have no fear for what is to appear. Will bring peace to my mind. Grupa Amarok zapowiada swój nowy, bardzo ciekawy album na 5 dzień kwietnia. Album nosi tytuł Hope. R to francuski duet muzyki elektronicznej. Działa od 1995 roku. Debiutował w styczniu roku 1998 płytą Moon Safari. No i choć potem wydał jeszcze około 10 różnych płyt, ta pierwsza pozostaje jego najbardziej znaczącym dziełem. W tym miesiącu z rocznym poślizgiem ukazało się jubileuszowe wydanie Moon Safari na 25-lecie, a w tym wydaniu także płyta z bonusami Rarytasa. Bye. Wysłuchaliśmy dwóch nagrań z najnowszego wydania albumu Moon Safari francuskiej grupy R. Duet R to dwaj francuscy muzycy. Ponad 10 lat nie byli aktywni jako zespół, no ale w tym roku świętują 25-lecie tej swojej pierwszej płyty. 8 marca w Amsterdamie rozpoczęła się światowa trasa koncertowa z płytą Moon Safari w roli głównej. Trasa potrwa do końca października. 5 lipca R wystąpi na Open Air Festival w Gdyni. Spacer po Warszawie to album konceptualny, zaś autorem tej muzycznej koncepcji jest wszechstronny polski muzyk Robert Cichy. Całość dzieła poznamy dopiero w lipcu. Na razie ujawnione zostały dwie piosenki, w których gościnnie wystąpiły polskie wokalistki Ania Dąbrowska i Magda Dubrowska. Tak długa noc, ostatni tramwaj echem odmierza mi czas. Za oknem sen o Warszawie, nigdy nie mam go dość. Muranów wiosną. Odbijał się głęboki oddech, młodość płynęła w żyłach, niosła nas przez miasta zbieg. Budzi mnie dzień, tyle tutaj naszych miejsc. Siłę kapięte ręce wiosny. To ja z głową w humorusa, z korzeniami w ruinach i gruzach. Nic mnie nie rusza, nic mnie nie dotyka. Taka taktyka niebotyka, co tu sobie usiadł. Na sto lat, co ja, iglicą sięgam w wiatr. Jestem jak Ikar, tylko nie mam gdzie spać. Szklanymi oczami patrzę na kasztany, synagogę, nożyków i ludzi na chodniku. Wieża Babel, Tower Power. Miasto marzeń, miasto szklane. Wieża Babel, Tower Power. Dziś znów u mych stóp przyszła ta dziewczyna, co się boi snu. I ma wielkie oczy po nieprzespanej nocy i sukienkę czarną jak garaże podziemne. Kochają ją gołębie i na jej widok pięknie moje serce. Chcę jej zagrać najpiękniejszą warszawską piosenkę. Miasto marzeń, miasto szklane, wieża Babel, Tower Power. Miasto marzeń, miasto szklane, wieża Babel, Tower Power. Podniebny DJ i glicą już skręczuje winy chmur i lecą nad ulicą pracownicy biur. I tańczy ta dziewczyna, a z nim tańczy tłum. I ty też to poczuj, daj volume na full. Bardzo warszawskie piosenki usłyszeli Państwo w tym nocnym muzykowaniu. Najpierw Robert Cichy i Ania Dąbrowska, Nowolipki, a później Robert Cichy, Magda Dubrowska, piosenka o ulicy Grzybowskiej. No bardzo ciekawy to album konceptualny, którego autorem jest Robert Cichy, Spacer po Warszawie. Ukaże się płyta w lipcu i poznamy całość tego projektu. Obiecałem Państwu w tym nocnym muzykowaniu powrót do nagrań Electric Light Orchestra. you're just like a snake in the grass. One of these days you're gonna break your glass. Don't bring me down. W latach 70. i 80. Electric Light Orchestra to była muzyka pop z najwyższej półki. Mówiłem Państwu na początku spotkania, duszą i głównym wykonawcą tego zespołu był Jeff Lynne, bardzo wszechstronny muzyk. Nie wiem, czy zespół zakończył karierę, niewykluczone, że Jeff Lynne jeszcze coś nam zaproponuje. Na razie mamy w swoich kolekcjach przepiękny zbiór nagrań Electric Light Orchestra. See what you do. Everybody's watching you.